Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów, oczywiście polskich i zagranicznych, z roku 1993. Pierwszy już za nami, to był tytułowy utwór trzeciego albumu Lennego Kravitza, Are You Gonna Go My Way? Wielki przebój zarówno jeśli chodzi o singla, jak i album. Teraz przechodzimy już do pierwszej, większej porcji muzyki. Rozpoczyna ją grupa Four Non Blondes. I'm

a good man, sailing and shoring. You got a beta drawn man, talking that foreign. Ah, yeah, oh, yeah. Śpiewał i grał Frank Black. To był utwór Los Angeles z jego debiutanckiego solowego albumu zatytułowanego po prostu Frank Black. Wcześniej Red Hot Chili Peppers i piosenka Soul to Squeeze z soundtracku do filmu Coneheads, a na początku Four Non Blonde. Zespół amerykański, ale z przebojem głównie europejskim What's Up. Teraz przed nami dla odmiany trójka brytyjska, którą rozpoczyna grupa Duran Duran.

Duran Duran i Ordinary World, Depeche Mode, I Feel You i New Order, Regret. Te trzy piosenki za nami to byli artyści brytyjscy. Teraz wracamy do Stanów Zjednoczonych i na początek The Smashing Pumpkins. Inside of you. był utwór Go. Oczywiście grupa Pearl Jam ze swojego drugiego albumu Versus. Wcześniej Stone Temple Pilots i Plush z płyty Core, a na samym początku The Smashing Pumpkins w utworze Disarm z płyty Siamese Dream. No, najlepszy okres, jeśli chodzi o działalność tej grupy. Później jeszcze oczywiście był album Melancholy and the Infinite Sadness. And if you shine, I don't know.

świat wydaje mi się taki dziwny, kiedy ludzie uśmiechają się do mnie, ale chciałbym, żeby wszyscy byli inni.